بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. عندنا درس يتوى شرح السنة للمزني رحمه الله. Kabla tujahamia mlango mwingine, tukamilishe masala ya qadar wa kusoma kwa ufupi maneno ya al-allama al-sheikh Saleh Ali al-sheikh hafidhahullahu ta'ala. Maneno marefu, lakini tutachukua baadhi ya mahali shahid. Alikuwa akielezea hizi anwaa za qadar, akasema hunaka anwaa, katika sharhi ya aqida alwasitiya, hunaka anwaa min at-taqdir al-kitabi وأصله في أم الكتاب اللوح المحفوظ في اللوح المحفوظ وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إن الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين عرشه على الماء قدر مقادير الخلائق يعني كتبها الله مقدريا مقدريا في يومبه يعني أمانديكا هذا التقدير العام في اللوح المحفوظ هي نيتو تقدير العام كتيك اللوح المحفوظ وهو الذي جاء في قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب الله نفوتا أتكايو نانثبتشا أتكايو وعنده أم الكتاب ناكواكي كنا كتابك كبوة ambacho ndio lauhul mahfuz yani alkitab alasl alladhi la yataghayyar wa la yatabaddal umul kitab ndio kitabu cha asli ambacho hakibadilishwi kitu yaliyoandikwa katika makadirio hayabadilishwi wa huwa lauhul mahfuz hadhihi alkitabatu alamma alsabiqa lilkhalq ni kitaba amma wa hunaka kitabatun tafsiliya na kuna takdirat ambazo ni tafsiliya ndio takdir al-umri takdir sanawi takdir al-yawmi iznaitu at-takdirat at-tafsiliya anaeleza sheikh kisha akasema hatani al-kitabatan hizi takdiri mbili al-umri wa sanawi al-umriya wa sanawiya hathihi yakunu fiha at-ta'liq hii inakuwa ta'liq mu'allaq imeninginizwa yani yuqalu fiha huandikwa kuwa in fa'ala al-'abdu kadha sayakunu al-qadaru kadha mtu akifanya kadha makadirio yake ni kadha وإن فعل العبد كذا يكون القدر كذا ناكفانيا كذا ما قدر يكي كذا قتل أنفان قنبا فإن وصل رحمه زيد في عمره أكيونغانيش أودوغو عمري واكو نزيدي شواء In wasala rahimahu wasi'a lahu fi rizqihi akiunganisha udugu anazidishwa katika rizqi yani mifano fama yakunu fihi almahu walithbatu huwa fi hadhihi suhufu allati fiha at-taqdiru as-sanawi aw al-umri alladhi bi aydi al-mala'ika فما يكون فيه المحو والإثبات هو في هذه الصحف التي فيها التقدير السنوي أو العمري الذي بأيدي الملائكة وهذه تكون معلقة. كويو zile kadari zinazobadilishwa ni zile ambazo zimeandikwa katika suhuful malaika, takdir ya sanawi, takdir ya mwaka, takdir ya umri. Hizi ndio ambazo zinabadilishwa, zinabadilika katika zile zilizoninginizwa, katika zile ambazo zimeninginizwa kwamba akifanya kadha kadari yake ni kadha, akifanya kadha, mfano akiunganisha udugu anazidishiwa riziki, akifanya dhambi fulani anapunguziwa riziki, mfano. Kwa hiyo zinabadilishwa wapi? Zinabadilishwa katika suhuful malaika, kwa sababu takdiru al-umri was-sanawi wal-yawmi zimeitwa takdiru sanawi au al-umri au al-yawmi kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha malaika kwamba huyu muandikieni kwamba kutatokea kadha na kadha na kadha na kadha, andikeni kuhusu huyu kadha na kadha na kadha. Kwa malaika wanaandika kwa kuamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na katika hayo wanaandika yako yale yaliyoning'inizwa kwamba akifanya kadha itatokea kadha, makadirio yake ni kadha, akifanya kadha makadirio yake ni kadha. Anasema فهناك أشياء من القدر تقبل المحو والإثبات. كنا فيتو كتك قدر فينا كبالي كفوتو نكثبتشو كوندوشو أو كزيدشو. وهناك أشياء من الكتاب لا تقبل المحو والإثبات. كنا فيتو كتك قدر هفي كبالي محو والإثبات. كنا فيتو فيجي هفي هذه كبال بل هي آجال لا تقبل التغيير بل هي فينا فينا وكموك وسيو كبال تغيير كبدلشوا أو أشياء لا تقبل التغيير. هناك آجال لا تقبل التغيير أو أشياء لا تقبل التغيير. أسمى وذلك ما في اللوح المحفوظ لا هي فيني دي فيلي أمباو فيكو كتك اللوحي المحفوظ من عندك كتك اللوح المحفوظ. أما ما في صحف الملائكة أما من عندك كتك صحف ذا ملائكة تقدير العمر زيزو عندك كتك صحف الملائكة تقدير العمر والسنوي واليوم هذي فإنه يقبل التغيير نقبل التغيير. لكن أنا سمع وكل ذلك نيوته vyote hivyo maktubun fil lawhil mahfuz vimeandikwa katika lawhil mahfuz yani maktubu at-tafsil wa an-nihaya ufafanuzi wake wote uko katika lawhil mahfuz. Lakini miongoni mwa hayo ni akifanya kadha itakuwa kadha. Kwa katika lawhil mahfuz Allah subhanahu wa ta'ala anajua katika ilmu yake kwamba huyu pamoja na kwamba amewekewa kwamba akifanya kadha kadari yake itakuwa kadha. Sasa Allah anajua kwamba atafanya kadha, lakini malaika hajui, malaika hajui. Hapo ndio taghyiri inapopatikana. Taghyiri inapatikana wapi? Katika suhufu za malaika, kwa sababu malaika hawajui kwamba huyu atafanya nini katika zile muallaka, atafanya nini. Kwa hiyo hapo ndipo inapopatikana nini? Taghyir. Lakini yote ni muqaddar, yote Allah ameshakadiria na anajua kwamba ikifanywa kadha itakuwa kadha. Allah anajua atafanya kadha na anajua hiyo sababu ataifanya yote. Na ndio maana Sheikh Saleh Al-Fauzan alipoulizwa kuhusu dua kubadilisha qadar akasema yote ni qadar, yote ni qadar. Na hii ni kwa sababu Sheikh imekuja hadithi kwamba hairudishi kadari isipokuwa dua, hadithi imekuja. Sasa ni kadari gani? Makusudio yake ni taghyiru ma fi suhufi almalaika katika zile muallaka, katika yale mambo ambayo yamening'inizwa kwamba ikifanywa kadha fahuesh kadha. haina maana kwamba Allah hajui kwamba atafanya kadha, anajua, lakini malaika hajui. Malaika hajui. Wallahi ya Sheikh. Ina kwa hiyo nataka kuziada ya taswiri katika pale ambapo tulishukua jana insha Allah. Naam, ikra. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام المزني رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان بلا عمل، ولا عمل إلا بإيمان. والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. نعم، mlango huu ni mlango wa imani. Bilango iliyopita tumeona kwamba al-Imam al-Muzani rahimahullah amekarir kama alivyokarir Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake, kama ilivyokuja katika Qur'ani wa Sunna, kama alivyokarir matabi'in, kibaru tabi'in. Kwa hiyo aqida yake ni imamu, ni aqida ya a'imma, ni aqida tu salaf. Naongea katika mlango mwingine, na pia afwan, katika mlango wa qadar kuna mukhalifun kama tulivyosema qadariya, ambao walikataa qadar, lakini Imam al-Muzani rahimahullah yeye alienda na manhaji ahli sunna wal jamaa. Sasa huu ni mlango wa iman ambao una mukhalifuna wengi sana, lakini al-Imam al-Muzani alipita mapito ya ahli sunna wal jamaa 100%. Maneno yako wazi kabisa: al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Maneno muhimu sana. Al-iman inaingia ndani yake matendo ya dini, kwanza maneno kama vile kusoma Qur'an, kuleta adhkar ni katika iman, wa amal matendo kama vile sujud, kusujudu, kuruku ni katika iman. Yazidu wa yanqus, iman inazidi na inapungua. Hapa ameenda kinyume na makhawarij, ameenda kinyume na murji'a. Anasema al-imanu qawlun wa amal. Al-imanu katika lugha sio tasdiki tu, kama walivyosema baadhi ya watu kwamba al-imanu huwa tasdiq. La, al-imanu katika lugha ni al-iqraru wa tasdiq. Al-iqraru wa tasdiq ni kukiri pamoja na kusadikisha. Hiyo ndio al-iman katika lugha. Anasema amantu bikadha, amantu bikadha, nimekiri kitu kadha, nimesadikisha na kukiri. Na hili alieleza Sheikh Islam Ibn Taymiyyah akasema: ma'lumun anna al-iman huwa al-iqrar la mujarrad at-tasdiq. Ma'lum kwamba iman ni iqrar, sio tu kusema saddaqtu, al-iqrar. Na hii ina maana, kwa sababu inakuja kuathiri katika taarifu ya ash-shar'i, na shar'an ndio qawlun wa amalun. Naposema qawlun wa amal, maana yake ni kama alivyofanua Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika majmuu al-fatawa, qawlun, qawlu al-qalbi wal lisan, ni kusema kwa moyo na ulimi. Kwa hiyo qawl inaingia kusema kwa moyo na ulimi, yani ukiitakidi nia inaingia katika kaul walisan, na kutamka alfaz ashhadu an la ilaha illa Allah au qira'atul Qur'an wa amalul qalbi walisan, na vile vile matendo yanaingia, matendo ya moyo walisan na matendo ya kuzungumza. Kwa hiyo matendo ya moyo yanaweza akawa kaul, yanaweza akawa matendo kama matendo, na matendo yanaweza akawa matendo ya moyo, yanaweza akawa matendo ya ulimi. Kwa hiyo mfano mtu akisoma Qur'an inaitwa amal, lakini wakati huo ni kaul, ni amal na wakati huo ni kaul. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, hapo anasoma ni kaul, lakini ni amal vile vile, ni amal. Waljawarih, na viungo. Katika matendo ya ibada yako ambayo ni ya viungo, yani viungo vinafanya kazi. Kusujudu, uwezi ukasema nimesujudu afu umesimama hivi, unasema nimesujudu, kuna maneno nasema hapa nimesujudu. Hakuna kusujudu, lazima kitendo kionekane cha kusujudu. Hii ni amal, amal jawarih, kitendo cha kusujudu kionekane. Nimerukuu, lazima kitendo cha kurukuu kionekane. Hiyo ndio maana ya amal jawarih, matendo ya viungo. Yazidu bitta'a wa yanqusu bilma'siya, imani inazidi kwa taa, yani kile unavyozidi kufanya matendo imani inazidi, na kile unavyozidi kufanya maasiya imani inapungua. Sasa huwezi kusema yazidu bitaa wa yanqusu bilmaasiya, huwezi kusema imani inazidi kwa taa na inapungua kwa maasiya, ikiwa huamini kwamba al-imanu qawlun wa amal, ikiwa huamini kwamba imani ni kaul na matendo. Yani ikiwa utaondosha matendo katika neno iman, basi lazima useme kwamba imani haizidi wala haipungui. Si tunaelewana au tunaenda kinyume nyume? Yani mfano murji'a, kwa nini murji'a wao wanasema imani haizidi wala haipungui? Wanasema imani, imani ni kitu kimoja bwana, haizidi wala haipungui. Kwa nini? Ni kwa sababu wao wanaona kwamba imani ni kule kuamini katika moyo tu basi. Na hapa wametofautiana, utaeleza hapo mbele, hapo mbele kuna murjiatul fuqaha na murjiatul jahamia, kila mmoja ana taarifu yake. Lakini kifupi, wao wanaondosha matendo katika imani. Baada ya kuondosha matendo katika imani, ikabidi ikazuka sasa kwamba sasa matendo ndiyo ambayo Ahlusunna wanasema ukiyafanya yanazidisha imani, kwa sababu yenyewe ni imani. Ukifanya maasi yanapunguza imani. Hapo ndipo waliposema basi imani haizidi wala haipungui, kwa sababu haya matendo haya ambayo ndio yanazidisha imani na kupunguza kwetu sisi sio imani, kwetu sisi sio imani. Kwa wakaingia katika matatizo makubwa sana, kikazalika kitu kingine, kikazalika kitu kingine, ikawa ni shida. Ndio maana unaambiwa bid'a moja inavuta bid'a nyingi, bid'a moja inavuta bid'a nyingi sana. Murji'a ni kina nani? Murji'a ni watu ambao wanaona kwamba iman, yani wamekusanyika katika kauli mbiu isemayo kwamba matendo si katika iman. Lakini murji'a wamegawanyika makundi mawili, wamegawanyika makundi mawili. Lazima yani ni muhimu sana kufahamu hili kabla tujaendelea, ili tuweze kwenda sambamba. Kundi la kwanza ni murji'atul fuqaha. Murji'atul fuqaha ni kina nani? Murji'atul fuqaha wao wanasema kwani wameitwa murjiatul fuqaha? Kwanza kwa sababu ni watu wa fiqhi, yani kipindi kile cha kina Imam Abu Hanifa na wengineo. Nimeeleza hapa kwamba dini ilikuwa ikichukuliwa hususan maeneo ya Iraq, asilimia kubwa, au kulikuwa na umati mkubwa wa watu unachukua dini kwa falsafa, yani unasoma dini kwa falsafa, ile dini inaelezwa kwa falsafa, sio kwa kutumia fiqhi au kitabu wa sunna, la, kwa falsafa. Kwa hiyo waliokuwa wanatumia dini au wanachukua dini au wanasoma dini kwa falsafa, maarufu wanaitwa Jahamia, maarufu ni Jahamia, na kinyume chake ni watu wa fiqhi, wanaitwa fuqaha. Kipindi kile walikuwa wanaitwa fuqaha. Sasa murjiatul fuqaha wao wamekosea katika mlango huu, wakasema matendo hayaingii katika iman, katika neno iman, lakini wanasema ni lazima kufanya matendo haya, ni lazima kuswali, ni lazima kufunga, ni lazima kutoa zaka, ni lazima kuacha maasi ya kila aina, ni lazima, na usipoacha maasi unapata dhambi, na ukiacha wajibu unapata dhambi. Wanasema hivyo ni lazima, lakini hayo matendo hayaitwi imani, lakini lazima kufanya, na unapata dhambi usipofanya matendo ya khair ya wajibu. Usiposwali unapata dhambi, usipofunga unapata dhambi, ukifanya maasi unapata dhambi. Lakini haya matendo sawa sawa, kuswali, kutoa zaka, hayaitwi imani, lakini lazima kufanya, isipokuwa wasema hito imani. Tayib, kosa lao ni nini? Kosa lao ni kusema kwamba haya matendo ambao wao wanasema ni wajibu, na ni wajibu taba shara, wanakiri kwamba ni wajibu, kosa lao ni kuyatoa katika neno imani. Kwa nini ni kosa? Kwa sababu Qur'an na Sunna vimeita haya matendo kuwa ni imani. Kwa kitendo chao cha kuyatoa haya matendo katika jina la iman ni kukhalifu Qur'ani na Sunna, na ni bid'a. Tunaenda sawa? Mfano Allah anasema wama kana Allah liyudhi'a imanakum, Allah si mwenye kupoteza imanakum. Iman hapa ni swala, swala zenu, swala zimeitwa iman, na kwenye swala kuna qaul, kuna itiqad, na kuna amal jawarih, matendo ya viungo, kuna kurukuu, kuna kusujudu, kuna kusoma Qur'an, sura Fatiha. Lakini Allah ameita swala imani, kwa sababu ameita imani, na sisi lazima tuite swala imani. Tendo lolote la dini tuliite imani, kwa sababu limeitwa, yameitwa imani. Mfano pia katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-imanu bid'un wa sittuna wa fi riwaya sab'una shu'ba alaha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'ani at-tariq. Iman ni vipande 60 na kitu au 70 na kitu katika riwaya nyingine, juu zaidi, kipande cha juu zaidi ni qawlu ya la ilaha illa Allah. Kwa hiyo qawl ya la ilaha illa Allah imeitwa iman. Wa adnaha, na ya chini kabisa, imatatu al-adha 'ani at-tariq, kuondosha maudhi njiani, umekuta mwiba umeuondosha, kwa kitendo chako cha kuondosha mwiba ule lillahi, kile kitendo kinaitwa iman. Kitendo cha kuondosha mwiba lillahi, yani lillahi, lazima hiyo lillahi, sio umeondosha lillah, kinaitwa iman. Mtume ameita iman. Kwa hiyo hizi ni katika adila zinazoonyesha kwamba matendo haya ni iman. Kwa hiyo ukisema wewe si imani, umekhalifu Qur'ani na Sunna, na hii ni bid'a, bali umefungua huo mlango sasa wa kusema kwamba sasa hii imani haizidi wala haipungui, ambapo una khalifu dalili zingine kule, liyazdadu imanan maa imanihim, ambazo zimesarihi kwamba imani inazidi, inabidi useme haizidi, una khalifu. Kwa murjiatul fuqaha hukumu yao ni nini? Hukumu yao ni watu wa bid'a. Murjiatul fuqaha ni watu wa bid'a kwa sababu ya kukhalifu hizi nas na kutoa matendo katika neno iman. Wao wanasema iman ni kule kukiri katika moyo. Hiyo ndio iman. Lakini kuswali, kurukuu, kusujudu, hizi sio iman, lakini ni wajibu. Ni wajibu kuswali. Hata kama ni wajibu kuswali, hata kama umekiri kwamba ni wajibu kuswali, lakini bado unakosa. Bado unakosa la kutoa haya matendo katika jina la iman. Hawa ni murjiatul fuqaha, ambao ahlul ilmi wamewabidhiisha, ni mubtadi'a. Aina ya pili ni murjiatul jahamia. Nimesema murjiatul jahamia hawa wanaichukua dini kupitia falsafa. Jahamia wao walikuwa wanaisoma dini kwa kutumia falsafa. Wao sasa na watu wengine wametafsiri iman tafsiri mbalimbali. Wengine akasema al-iman huwa al-ma'rifatu billahi faqat, ni kumjua tu Allah. Kwa hivyo ukishamjua Allah wewe ni mu'min, tena kamilul iman. Wengine akasema al-iman huwa tasdiqu bil qalbi faqat, iman ni kusadikisha tu. Wengine akasema al-imanu huwa nutqu bil lisani faqat, iman ni kutamka kwa ulimi tashhadu la ilaha illallah shallallahu alaihi muhammadur rasulullah faqat. Halafu wakazidisha kitu kingine ambacho ndio hatari zaidi, wakasema hakuna ulazima sasa wa kutenda hayo matendo. Yani ukishasema ana usaddiqu, ana uuminu billah, na muamini Allah, umeswali hujaswali huna dhambi, umefunga hujafunga huna dhambi, na hata kama ikiitwa dhambi ni majazi tu. Ukifanya unaweza kufanya madhambi ya kila aina, hayadhuru hayo madhambi, maadamu wewe umesema mimi namsadikisha Allah au namjua Allah. Kuswali, kufunga, kutoswali, hakuna athari yoyote. Wewe ni mu'min kamil iman, kama vile Abu Bakr, Umar, Uthman, kama vile anbiya, hakuna tofauti. Ukisema mimi ni mu'min khalas, au mimi aarifu Allah namjua Allah khalas, wewe bwana ni mu'min, tena kamil iman. Na kutoswali kwako hakudhuru, kufanya kwako maasi ya kila aina hakudhuru. Hao ni murjiatu jahamia. Tayib, nakuuliza hawa murjiatu jahamia wana tofauti na murjiatu fuqaha? Hawana uko nyuma, wana tofauti na murjiatu fuqaha? Hawana. Isikana nafundisha vitu hapa afu baadaye watu wakaelewa kinyume nyume ya akida, hii itakuwa mtihani. Uko nyuma vipi? Hapo kuna tofauti ya murjiatu jahamia na fuqaha au hakuna? Nani atajibia huko, anyoshe kidole? Wewe hapo, mbona kama unanyosha afu unarudisha? Ipo, iko wapi? Iko kwenye nini? Naam. Hawa mwanzo wanasema matendo ni lazima, pamoja na kwamba hawayaiti iman. Murjiatul jahamia wanasema kwanza wao matendo hawayaiti iman, lakini pia hawanasema si lazima kufanya matendo, na hata ukifanya maasi ya hayadhuru. Alisa kadhalika. Ikiwa sasa wametofautiana, tumesema ahlul ilmi wamesema hawa murjiatul fuqaha ni watu wa bid'a, si ndio? Je, hawa murjiatul jahamia watakuwa kina nani? Nani atajibu? Toa sauti. Hukumu yao ni Waislam mubtadia, mashia, masufi, qadaria, kufar, mubtadia kufar. Maswali ya kuchagua hayo, swali la kuchagua hiyo, swali nimeuliza alafu kuna jawabu hapo unachagua A, B, C, D. Afu, chagua hapo, kuna swali moja hapo. Weka swali sahihi, jibu jawabu sahihi hapo. Ehe, ushapata jawabu sasa. Ehe, watakuwa ni kufar. Umepigana na do. Jazakallahu. Hawa watakuwa ni kufar. Sio watakuwa ni kufar kwa sababu labda tunabahatisha. Ni kufar. Ahlul ilmi kafaruhum. Limadha? Kwa nini? Kwa mfano, hawa wanaosema al-imanu huwa al-ma'rifa, ni kumjua Allah. Ukiona mjua tu Allah, wewe ni mu'min kamil iman, na haidhuru maasiya yote utakayofanya, na hakuna wajibu wa kuswali wa kufu wala wa kufunga. Ina lazim Iblis awe nani? Mu'min, tena kamil iman. Kwa nini? Ibilisi anamjua Allah au ibilisi amjui Allah? Yaarifuhu. Mbona kama mna shaka shaka? Ibilisi anamjua Allah. Qala rabbi ish andhirni ila yawmi yub'athu. Ibilisi anamwambia Mola wangu, nipe muda mpaka siku ya mwisho, na kamwomba Allah amcheleweshe kama hivyo ili aweze kuwapoteza watu. Kwa anatambua uwepo wa Allah ibilisi. Kwa hiyo kwa maana hiyo ya murji ahawa, ibilisi ni mumin kamil iman. Taib, kwa wale wanaosema kwamba al-imanu huwa an-nutqu bil lisan, ni kutamka kwa ulimi tu, yalzam kwamba kina Abdullah bin Ubay bin Salul, wao nani? Waumini wale wanafiki, kwa sababu na wao walitamka shahada, idha jaaka almunafiquna qalu nashhadu innaka ish la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibu. Kwa hiyo wanafiki walikuwa wakifika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, yudhhiruna alislam, wakiona waislamu wanadhihirisha uislamu na wanatamka shahada, lakini waongo. Idhan maneno haya, maneno yao haya na bali hii aqida yao murjiatul jahamia, ni kuvunja Uislamu, ni kuvunja Uislamu. Hakuna tofauti kati ya muslim na kafir, kati ya taqi na fajir, hakuna tofauti, wote sawa. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. جمع بلو هل يزكان. إذن مرجئة الجهمية لكفار يحكم يام. واضح يا شيخ. طيب الإمام أبو حنيفة رحمه الله ألي تنزع كتك akaingia katika irja. Ni irja gani aliingia? Ni irja ya Jahmia au irja ya fuqaha? Irja ya fuqaha ambao ni akhafu kuliko irja ya Jahmia. Tayib, al-Imam Abu Hanifa rahimahullah mubtadi', kwa sababu tumesema murji'atul fuqaha ni mubtadi', alaysa kadhalik? Je, al-Imam Abu Hanifa ni mubtadi'? La, la. Vipi wakati ameingia katika akida ya murjiatul fuqaha? Akasema kwamba al-imanu huwa al-i'tiqad fi al-qalbi faqat, na akasema matendo hayaingii katika iman, na tumesema murjiatul fuqaha ni ahlul bid'a ahlul ilm wa mabidi'isha. Vipi al-imamu Abu Hanifa asiwe mtu wa bid'a? Na natajibu wistaki kuna mtu mwingine atajibu? Safi. Na? Kwa sababu ni mujtahid. Kwa akiwa mujtahid anaruhusiwa kufanya bid'a. Nimefikia hapo. Yaani maneno yako unaongea na karibia, kuna kitu unakiacha. Ukikamilisha hicho 100%. Kuna maneno natakana uendelee kuyazungumza. Usiishie hapo. Maneno yako ni sahihi kabisa, lakini bado kuna maneno fulani natakana uyataje. Ehe. Umejitahidi vizuri, lakini bado kuna kitu lazima ufike. Na kwa sababu maimamu nas hadithi zifuata hadithi. Kwa hiyo yeye hakupata hadithi, haku hiyo hadithi ilikuwa hajaiona. Eh, unadhania hivyo? Ehe, unatakana kuna mtu akukamilishie, yani umekaribia, mnakaribia kufika safari. Ehe, anapewa udhur, anapewa udhur. Kwa nini apewa udhur? Wa udhur unapewa pewaje? Ehe, ehe. Kwa nini ameathirika na hiyo fikra akakusudia kabisa kuacha akida hali sunna? Ehe. Sasa angalia wewe, bado neno moja tu litamka. Malizia wewe hilo neno. Mmeungaunga jawabu mpaka ehe, malizia wewe jawabu. Aye, naam. Wewe umemalizia. Mashaallah, jawabu limejibiwa na watu wangapi? Moja, mbili, tatu, nne, watu wanne wamejibu jawabu. Ilikuwa linaunganishwa unganishwa vipande vipande. Piga viraka nguo imekuwa. Safi, ukamalizia. Shekhe pale alianza kwamba Imam Abi Hanifa ni mujtahid. Na mujtahid idha asaba falahu ajru. Wa idha falahu ajran wa idha akhta falahu ajr. Mwingine akasema Imam Abu Hanifa alisemaje mwingine? Kwamba walisema kwamba idha sahha alhadithu fahuwa madhhabi. Hadithi kisi ndio madhhabu yangu. Maneno ambayo amekhalif hadithi chukueni. Kwa hiyo inawezekana, akasema inawezekana Imam Abu Hanifa hadithi haijamfikia. Inawezekana. Kwa hiyo kaunganisha na yule shekhe pale Yahya, akasema Imam Abi Hanifa anapewa udhur. Akashindwa kumalizia, shekhe akamalizia kwamba kwa sababu hajasimamishiwa hujja. Hapa lazima hapa.